مسئلہ ہے، میں اپنے آپ بہت زیادہ دیوبندی کو پسند ہو، جیسے ہندوؤں کے شادی میں مسلمانوں کی شادی کو کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے، اسی طریقے سے اپنے لوگوں کے جلسوں میں اور دوسرے لوگوں کے جلسوں میں کوئی فرق نہیں. مسجدیں ایسی چڑھاتی ہیں دنیا پتا نہیں ہوتا کہ مزار ہے مسجد ہے، ہر جگہوں کو مسجد جا رہا ہوں، میں بہت سا علماء طرف کیا میں نے، تمہارے ہاتھوں دیوبندی سے خراب ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. مہاراج دوستوں، اس علم کی ضرورت ہے، ہمارا کیا دین ہے، کیا شریعت ہے، کیا مسلک ہمارا ہے. مولانا سیمیا نے جو پچھلا سالہ اجلاس تھا اس میں تقریب جو کی تھی بالکل تاریخی تقریب تھی مولانا کی اجلاس سے دیوبند میں، جب سنت ہے اس کے بعد کیا باہر آ پوری پوری تفصیل دیوبندی کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنے اکابی کے طریق پر رہنے کی توفیق بنا سکتا ہے. سیرت سے سرف اس وقت علماء نے سیرت سے سرف سرف کی سیرت پر آنا ہے، ان کو اسی بنانا ہے، اسی پر چلنا ہے، اسی کو تیری زندگی گزارنا ہے اور اسی پر ہم کو مرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس بلوک اس سلسلے کا اوپر تپو محافی اللہ وہ مرو اور آپ میں انتظاری دواہ وہی تلابی دواہی زار مساف لم لم بھیجا کہتے ہیں اے مرو بیٹا اللہ کے ساتھ آمد ہو اور محافی سے بچو، کسی ان کا جانے حدیث ہے. اے مرو بیٹا آپ اللہ کے ساتھ آپ پورا پورا دین ساتھ اللہ میں پورا دین ہے، صرف نماز نہیں ہے بلکہ معاملات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے اور رہنسان بھی ہے، سب بھی ہے. مدو کے ساتھ اللہ بس اپو معاشی اللہ ایسا کر کے نبی کر سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے نبی کا ہی روڈ ہے. ان سب ترجمہ محمد اے مدو کے ساتھ اللہ بس اپو معاشی اللہ اور معاشی بچے یہاں بچنے کے بارے میں تقوی معلوم نہیں ہے، چکوئی کے لفظ ہے لیکن کیا ہے بچو، تم کس سے بچو معاشیت سے بچو، طاعت کو بجا لاؤ معاشیت سے بچو. عام خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو، اے مرو کے چار اللہ بس تکو معاشیت وہ گرو اولاد تم میں سارے عوام وہی جنابی نواہی اپنے لڑکوں کو بھی کہوں کرو آج کے بجا لانے کے ان کو امر کرو، نہ ہمیں کو کس سرزنیش کرو، ان پر کچھ سختی بھی کرو. مرو اولاد تم میں ان کے سارے آواز میں کوئی استعدادی نواہی جو ممنوعات ہیں اس سے بچنے کا حکم کرو، خود عمل کرو معاشی سے بچو. ابھی تمہارا فریضہ ہے نہیں، وتوان سے دن ہے تو وتوان سے صبر بھی باقی ہے. جہاں سب سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، اپنے اولاد کو حکم کرو برائیاں چھوڑیں اچھائیاں اختیار کریں. بارا بھی ہم نے بیان کیا دباؤ سے دیکھا ہم نے کی شرح کیا تو صبح کے جو گھر مسلم بیٹھے ہوئے تھے چاک میں کہ یہ لوگ کچھ خراب کریں گے، کیا مولانا لوگوں نے تو ایسی تکلیف کیا کہ ہم کو اپنے گھر میں جاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لڑکے تو سدھر جان پائے. یہ ہوا کہا کہ ہمارے لڑکوں میں سدھار کے لیے بچی تک ان لوگوں نے کیا مولانا بہار ہندو کی صحیح تعلیم پیش کی جائے گی تو وہ بھی متاثر ہوں گے. عملی اعتبار سے بھی اسلام کو پیش کرنا ہے اور علمی اعتبار سے ہماری تحریریں ایسی ہونی چاہیے کہ اسلام کے طرف سے مطمئن ہم کر سکیں، تقریریں ایسی ہونی چاہیے اسلام کی طرف سے ہم مطمئن کر سکیں، اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے ان کو تربیت کس کی، ایمان کی، اسلام کی، لوگوں کو امن دینے کی، امن کی تعلیم دینا ہے، سلم کی تعلیم دینا ہے. اس سے ہمارے بھائی بھی متاثر ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اب بھی متاثر ہوتے ہیں. بارہ مدو کے ساتھ اللہ یہ چیز دو چیزیں طاعت ہوئی اور معصیت، طاعت کو بجا لانا، طاعت کو بجا لانا، معصیت سے بچنا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ہمارے حضرت مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو مقصود سلوک دو چیزیں ہیں، مقصود سلوک یا منتہائی سلوکوں کی، یعنی یہ قریب تصوف اور ناکاریت یہ سب کیا ہے؟ کیا ایمان کا وہی بدلا سکتے تھے؟ سراسر متاثری فرماتے ہیں یعنی تعاش سے طبعی رغبت پیدا ہو جانا یہ، اور معصیت سے طبعی نفرت پیدا ہونا یہ، تعاش کی طرف رغبت ہو جائے طبعی طور سے نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، دوسری باتوں سے بچے، اور برائیوں کی طبعی نفرت یہ شروع کا حاصل ہے، یہی متاثر ہے، اپنے طور پر آدمی کرتا ہے، لیکن مشاعر کی خدمت میں جا کر کے اسی طرح میں ایک کیا ہے ثواب نورانی پیدا ہوتی ہے، استقرار پیدا ہوتا ہے، معصیت سے یوں بھی بچتا ہے، لیکن معصیت سے بچنے کا ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے، معصیت سے اوپر نفرت ہونے لگتی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں پیدا ہو گئی آدمی سلوک کے منتہا پہنچ جائے گا، یہی سب کچھ یہی کتنا بار بار وہی کر سکتے تھے، منتہا ہے سلوک، سلوک کا منتہا یہی ہے کہ تعاق کی طرف رغبت ہو جائے، طبعی رغبت جیسے پیلی کی طرح آئس کریم کی طرف رغبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے تعاق تراوی کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر کی طرف، اچھی باتوں کی طرف رغبت طبعی ہو جائے، یہ سماج کی بات ہے، اس کا آدمی مکلف ہے، اسی کے لیے مشاعر کیا جاتے ہیں اور اسی کے لیے خانقاہیں قائم ہوتی ہیں، صرف بات چیت کے لیے نہیں خانقاہیں ہوتی ہیں، میں بہت کہتا ہوں خانقاہوں کو لوگ اطفال نہ بڑھاؤ، لڑکوں کا کھیل خانقاہ ہے، یا خانقاہ میں قلب کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے ذوق کی اصلاح ہونی چاہیے، جو کچھ حاصل ہے اس کے اندر جلا پیدا ہونا چاہیے، اس لیے اس سے کام پیدا ہونا چاہیے، ذکر پہلے بھی کرتے تھے اب بھی ذکر میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے، تلاوت میں فرق، ماشاء اللہ آپ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میں بیمار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت آپ کی عطا فرمائے، بہت کمزوری ہے، میں تو خود شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے، میں تعلیم نہیں کر رہا ہوں بلکہ خود اپنے دل میں، کیونکہ کمزوری بھی ہے، ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے سب کو، لیکن اب کیا کروں، میں بولوں تو کیا کروں، اس بنا پر یہ میری غذا بھی ہے، یہ ہمیشہ وہاں بھی یہاں بھی یہی رہتی ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کا صحیح ذوق عطا فرمائے، فرماتے ہیں قاضی صاحب اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اور پہلے بھی تلاوت کرتے تھے، لکھا ہوا پہلے ہی بھی ہم کرتے تھے، لیکن مشائخ کی خدمت میں آنے کے بعد کچھ نماز میں کچھ اور کر پیدا ہو گیا، قاضی صاحب اللہ علم الہدا ایسا بڑا شخص لکھ رہا ہے، کہتے ہیں زبان قلم سے اور قلم زبان سے شاہد ہے، ایسا اندر لفظ مان لیا، زبان قلم سے اور قلم زبان سے شاہد ہے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، یہ مشائخ کی صحبت میں رہنے کے بعد ہم کو ایک نئی کیفیت مل گئی، نماز ہم پہلے پڑھتے تھے لیکن اب کی نماز میں نماز میں فرق ہے، جناب بچے بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے مدعا مردن جانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تم کیا لے آئے، تو قاضی صاحب کو پیش کر دوں گا، قاضی صاحب کو پیش کر دوں گا، اتنے بڑے آدمی عالم الہدا تھے، شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو بغیر روایت کو بیان کریں تو اسے روایت کا مطالبہ نہیں کیا سکتا، کہ اس کی شاید کیا ہے، بڑے کوئی ادا ہے دوستو، اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ذوق دین، ذوق ایمان آتا حدیثوں میں بخاری وغیرہ میں، کہ جو یہ کام کرے گا مشہور ہے تو ایمان کا مزہ پائے گا، ایمان معلوم ایمان کے اندر مزہ بھی ہوتا ہے، ایک ایمان ہے خوش، اسی کو قاضی صاحب کے شیخ عبداللہ مودودی والے نے کہا کہ عبدالحق ملا ہے خوش نباشی، خوش پل اللہ نے بلکہ ذوق پیدا کرو، باپ ایسے تھے اتنا بڑا شخص پورے ہندوستان کا سمجھے مسلم مجھے کر دیے، لیکن ان کے باپ یہ تربیت کر رہے تھے کہ عبدالحق ملا ہے خوش نباشی، خوش ملا نہ بننا، خوش ملا نہ بننا بلکہ ہمارے تک کری آنی چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت یہ آنی چاہیے، یہ تعلیم کی باپ کی، باپ کے اس وجہ کتنے بڑے ہوئے آدمی وزیر اعظم کو بے نظر خط لکھتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے وزیر اعظم کو، اللہ تعالیٰ ایسا ذوق بھی پیدا کرے، علمی ذوق بھی، عملی ذوق بھی، حالی ذوق بھی، اللہ کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، معصوم لکھن فتح ماہن اللہ باپ، تمہارے یہاں کی چیز ختم ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، سب چیزیں اب بھی اللہ مانگنے کی ضرورت ہے, اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. اللہ سب لوگوں کو چلائے, اب مانگنے کی بھی توفیق ہو. ایمان کی دولت, دین کی دولت, خشوع وضو کی دولتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ اب بھی عطا فرمائے گا. بہرحال میں کہہ رہا ہوں دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر کتاب رکھا ہے, پوری پوری کتاب, تربیت کے لیے پوری کتاب, پورا نصاب تصوف کا بھی اس کے اندر موجود ہے, سلوک بھی اس کے اندر موجود ہے. ہم کوئی کتابوں میں نہ دیکھیں, قرآن کا پورا تصوف حل کر سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے اعلیٰ کا بھی ذکر کیا ہے, تاکہ من حی علی بینہ, کہتے جو زندہ ہے بینہ پر زندہ ہے. مجرمین کا ذکر بھی فرمایا ہے اور مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے. پورا پورا پورا قرآن بھرا ہوا ہے جس میں مجرمین جو اعتراض کرنے والے تھے ان کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا پورے قرآن میں, اور جو مجرم تھے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے, تاکہ جو زندہ رہے بینہ پر زندہ رہے اور جو مرے بینہ پر مرے. قرآن کہہ رہا ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے قرآن میں. مجرمین کے پورے اعتراض کے جتنے راستے نے سب واضح کیا ان کے اعمال کو, اور مجرمین کے لیے بھی وہ واضح کیا کہ مجرمین جو اطاعت نہ کرنے کے بعد مجرم وہی لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, مجرم ہیں. یہ انہوں نے جرم کیا یہ بھی تشریح ہے جس کی طرف وہ اس کا بہت آ گیا. اس بنا پر ان چیزوں کو جاننا ہم سب لوگ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے آدھا بھی ہیں. اولیاء والے شفاعت کے اختیار کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے اولیاء میں داخل ہو سکتے ہیں. جو اس کے خلاف ہے جب اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے, مجرمین کی طریقوں کو چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں ہم کو خود داخل فرما دے گا. اس بنا پر قرآن ترجمہ میں کہہ دیتا ہوں بیان سے, اللہ ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا, جو ایمان لائے سب کا بس کتنا دو جملہ, دو جملہ نہیں دو لفظ, اللہ ان الذين آمنوا ایمان. ایمان کو ضروری نہیں ہے, بغیر ایمان کیا الذين آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبل لعلکم تتقون. ایمان یہاں ہے, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہاں بھی یہی ہے, ایمان اور تقوی جب دونوں ملے گا تب کو ولایت کا درجہ ملے گا. یہ جو نفس ایمان کے ولایت کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے اللہ کے ولی ہوں گے, لیکن تقوی کے بعد اس ولایت میں کمال پیدا ہوتا ہے. جتنا تقوا بڑھے گا وہی ولایت میں اس کے کمزار بڑھیں گے ولایت میں. اس طرح الذین آمنوا وقال يتقون, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ڈرنے کا مطلب یہی بیان کر رہا ہوں کیا عوامی کا انتشار کرتے ہیں, لوائی سے بچتے ہیں, یہ تقوا. خالی ڈرنا ڈرنے کے کام نہیں چلے جائے, ڈرتے ہیں ڈرنے کیا مطلب ہے, خود انتشار عوام صاحب جلال نے تفصیل کیا ہے. ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ عوامی کا جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر چلتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے باندھ رہتے ہیں. بہت مشکل نہیں بنا, مشکل نہیں ہے. ہمارے اپنے فرماتے تھے کہ دیکھو مسجد آنے کیا دائیں پر رکھنا چاہیے. فرماتے تھے کہ کوئی پیر رکھو گے نا, یہ ان کے پتہ کوئی پیر رکھو گے نہیں, بغیر پیر رکھے جائے گی یہ سبھی کو دہنا پر رکھے کہ تم سے متوجہ کرنا ہے. بہت ہی مجاہدہ ہے خیال رکھنا, یہ مجاہدہ عمل مشکل نہیں ہے, خیال رکھنا مشکل ہے. فرماتے تھے کہ اس کی بہت اس بار اخیر اسی باتوں بہت تکلیف ہے. سنت کے مطابق دیکھو پاخانے میں جاتے ہو کوئی رکھو گے نہیں, کوئی قدم بچوں خراب جاؤ گے تو کوئی قدم ہی نہیں رکھو گے. اگر خیال کر لو بچوں خدا میں جانا باہیں پر ہونا چاہیے, سنت یہی ہے, وہ تم کوئی رکھنے کا بھی سوا ملے گا. نکلتے اور کیسے نکلنا کی طرف خراب مشکل نہیں ہے, عمل اتنا مشکل نہیں ہے, اس کا خیال رکھنا مشکل ہے. اور یہ جب ذوق پیدا ہو گیا کہ آرام کی کوئی مشکل نہیں, اس کی طبیعت سامنے بن جائے گی. مسجد سے باہر پیسے نکال دیا اب اس کی عادت ہے, وہ سب کہتے ہیں پھر نکلے پہلے اٹھے ہی نہیں فون کر باہر نکلتا ہے جوتا پہننے کے لیے. تو جب آدمی کچھ مشق کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسان ہے پہلا فساد سے عملی طور سے بہرحال اللہ دینا ہوں وہ کام کر سکوں جو ایمان لائے یہ خاص علامت یہ ہے اللہ علامت یہ ہے کہ ایمان اور تقوی اور تقوی کا مفہوم یہی ہے اے مرد کے ساتھ زندہ اور تقو معاشرہ یہ تقوی کا حاصل ہے بہرحال لہو کوئی بشرا فی الحیات دنیا اور فی الآخرہ ان کے لیے خوشخبری دنیا کی پہلے دیا دایا ہوں ان کو غم نہیں ہوگا پہلے ایک سنا دیا ہے پہلے سنا دیا کہ ہر کو لاتا ہے ان کو نہ خود ہوگا نہ غم ہوگا پہلے اب دوسری بات یہ ان کے لیے بشارت ہے حیات دنیا میں آخر میں کہتے ہیں ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں بدلتی نہیں ہے اللہ کی بات اللہ نے جو فیصلہ کر دیا کہ ولی یہ لوگ ہیں بدلے گئے نہیں تم کو یہ میں کہوں کہ ولی وہ لوگ کہتے ہیں نہ جو کس کو فضول کرے نہیں بدلے گا بدلے گئے نہ یہ عمل بدلے گا نہ یہ جگہ بدلے گا عمل کو زیادہ نہیں کہا ہے میں نے میں کہتا ہوں یہ کہ نہ عمل بدلے گا کہ ایمان تقویٰ کے راؤ کچھ اور کہ ولاد کیے ہیں نہیں بدلے گا اور پوچھنا حیات دنیا یہ تو بن میں کوئی سواری نہیں قرآن کہنا ہے اس وجہ سے ولی کی جو صفت ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایمان نہ ہو کبھی ولی ہو جائے نہیں میں نے ایک مسیح عالم کی دیکھا تھا اللہ کو سنیا نہیں بہت دنوں کی بات ہے کہا اس زمانے میں ولی وہ لوگ ہو جاتے ہیں وہی کارن فاسق وہی کارن ملحدن وہی کارن یہودین کہتے ہیں ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہودی ہوتے ہیں وہ کہتے چلا گیا کہتے معلوم ہوا کہ ایمان ضروری ہے یہودیت کے ساتھ ولایت نہیں آئے گی مجوسیت کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی ایمان کی ضرورت ہے ان کے لیے کیا ہے دوسرا ہے حیات دنیا میں اور آخر میں لا تبدیل کلمات اللہ بدلتی نہیں اللہ کی بات اللہ کی جو بات ہے وہ اگر ہے تم نے کوئی بشارت ہے تو بشارت رہے گی تو اس کو ٹال نہیں سکتا اللہ کی جو بشارت ہے دنیا کے سارے لوگ ہو جائیں اور یہ اللہ کی جو بشارت ہے اس کو کام نہیں سکتے یہ نہیں کہ نکال دیا مجھے اس سے بہت سے رشتوں پر نام نکال لیا تھا نہیں نکالا جا سکتا کہتے ہیں لا تک دار خبر فوج عظیم اور یہ فوج عظیم بڑی کامیابی ہے بڑی کامیابی اب میں صرف ترجمہ مار خانی نے لکھا ہے یہ تو اس الہی کا بیان ہوا آگے مخلصین اور مجرمین کی محبوبیت کا بیان ہے یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ دار واقعہ پڑنے والا ہے اور وہ کسی مطلب کو ہونے کو ممنون ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوفناک اور غمناک حوادث سے بچاتا ہے اور وہ اللہ کے دوست وہ ہیں اور وہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پڑے رہتے ہیں اسی تحت ایمانی تفصیل بیان کر دوں گا جو معاصی سے پڑے رہتے ہیں یعنی ایمان اور تقوی سے اللہ سے خود راضی ہوتا ہے معلومات کی ایمان اور تقوی سے اللہ کا خود راضی ہوتا ہے اور خوف ہونے سے اس کی حفاظت رہنے کی ہوتی ہے رائے نہیں کہ اور یہ اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگانی میں بھی اور آخر میں بھی مل جائے گی خوف بہت سے بچنے کی کوئی دنیا زندگی میں خوف اس کی تصویر آ رہی ہے لیکن اس وقت کبھی اور سنا ہوگا خوف و حضر سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے ان کے لیے دنیاوی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی مل جانے دلدا خوف و حضر سے بچنے کی خوشخبری ہے اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا پر جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اس لیے عدم خوف وہ عدم خود ملا دیا خوف بھی نہیں ہوگا اور حضر بھی رہے گا اس پر ہم کو آپ کو یقین رکھنا چاہیے اس کی تصدیق آگے آئے گی اور یہ بشارت مشہور ہوئی اور یہ بشارت کے لیے تم کو ملے گا عدم حضر ہوگا عدم خوف یہ وہ بشارت ہے جو بہت بڑی کامیابی سے بڑھ جائے گی خوف نہ ہو حضر نہ ہو اس سے بڑھ جائے گا آج خوف ہے حضر ہی میں نہ مارے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہوگا ان شاء اللہ العزیز اس خوف سے بھی اللہ ہم کو نجات دے گا اور قدرت میں نجات دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے باہر بھر فرمائے اور اس کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کیجیے اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اعزاز کی طرف بھی مرمت فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقیاد اعزاز کی طرف بھی مرمت فرما, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ میں ہم کو داخل فرما, اپنے اولیاء میں, اپنے مقربین میں, صالح بندوں میں ہمارا داخلہ فرما. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و خیریت کا فرما. رمضان شریف کی برکت سے, قرآن پاک کی برکت سے, اتنے صالحین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شفا کے بلائے سے متصف فرما, اور جو بشارتیں ہیں اولیاء کو ان بشارت کے ہم لوگوں کو بھی مورج بنا. یا اللہ پوری دنیا میں جو آفات ہیں, بلیات ہیں, کیا کیا بدنیتیں ہیں اسلام اور مسلمان کے خلاف, اللہ تعالیٰ ان کو ایک عام میں بھی دفاع کر سکتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما, نیک اعمال کی تو اپنی مرمت فرما, ہر کسی کی خیر بھرائی سے بہر بھر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد صلى الله عليه وسلم.